Poniedziałek, 13 marca, jest punktualnie 6, czas na serwis. W Trójce informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Politycy partii rządzącej pod hasłem Przyszłość to Polska kontynuują objazd po kraju. 24 lata Polski w NATO. Z tej okazji akcja Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO. Film IO Jerzego Skolimowskiego bez Oscara. Najważniejsze filmowe nagrody zostały rozdane. Weekend upłynął pod znakiem pierwszych spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z sympatykami w ramach przedwyborczej trasy Przyszłość to Polska. Przedstawiciele partii rządzącej w całym kraju rozmawiają z Polakami, chcąc w ten sposób wypracować program wyborczy. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Jasła na Podkarpaciu, podkreślając, że tego typu rozmowy z Polakami mają przygotować PiS na kolejne lata rządów. Będziemy mieli czas na rozmowę, na wasze pytania. Najtrudniejsze, jakie chcecie. Pytania, obawy, lęki, frustracje, ale także nadzieje. Wszystko to, co was boli. I to, na co macie nadzieję, to będziemy chcieli omawiać na naszych kolejnych wielkich spotkaniach, na naszej trasie spotkań z Polakami. Szef rządu przypomniał, że w przeszłości na takich spotkaniach rodziły się pomysły m.in. na 13 i 14 emeryturę, wyprawkę szkolną czy obniżkę podatków. Podczas spotkania z wyborcami w Sandomierzu była premier Beata Szydło powiedziała, że stawką nadchodzących wyborów jest to, czy sprawy polskie będą godnie reprezentowane. Nasze wybory i do polskiego parlamentu, i do parlamentu europejskiego będą przesądzały w najbliższym czasie o tym, czy Polska będzie miała silną reprezentację, czy sprawy polskie będą godnie reprezentowane, czy będzie interes Polski broniony i przede wszystkim, czy będzie to parlament, który będzie wasze interesy, wasze sprawy reprezentował. Do świąt wielkanocnych politycy PiS-u zamierzają odbyć kilkaset spotkań. Niemal ćwierć wieku obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Z tej okazji na poligonie w Stołecznej Wesołej zorganizowano akcję Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO. Gospodarzem bezpłatnych zajęć dla chętnych była Warszawska Brygada Pancerna. Ćwiczących odwiedzili premier i minister obrony. Relacja Michała Fedusia. Na poligonie pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej stawiło się około 500 osób oczekujących na przeszkolenie. To świetna szansa, żeby trochę zrozumieć to Wojsko Polskie. Jak mam kolejny dzień siedzieć przed komputerem, to można się trochę poruszać. Takie akcje jak Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO pozwalają na nabycie umiejętności wyjątkowo cennych dziś, podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Młodzi ludzie rozumieją wartość wolności. Coraz więcej młodych ludzi chce tego bezcennego daru bronić. Na poligonie w Wesołej swoją wiedzę przekazywali nie tylko żołnierze polskiej armii, ale i sojusznicy z NATO. Tą wiedzą dzielimy się ze sobą blisko ćwierć wieku, wspominał wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. To jest dzień ważny, pokazujący naszą drogę do wolności, żeby Polska była wolna, żeby się rozwijała. W ramach dwóch pierwszych odsłon akcji Trenuj z Wojskiem ćwiczyło około 11 tysięcy osób. Kolejna jej odsłona wiosną. Michał Fedusio, Polskie Radio. Szef polskiej dyplomacji rozpoczął 3-dniową wizytę w Korei Południowej. Zbigniew Rau w Seulu będzie rozmawiał o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki. Rzecznik resortu Łukasz Jasina podkreślił, że szef MSZ-u ma podczas wizyty utwierdzić koreańskie władze w tym, że w Polsce warto rozwijać kolejne inwestycje. Polska jest stabilnym, lojalnym partnerem, który dotrzymuje podjętych zobowiązań, oczekując tego samego. Łącząca nas historia, wspólne wyjście z postkolonialnych miast batów, zaborczych, różnego rodzaju, okupacyjnych, zbudowanie silnego, rozpoznawalnego państwa, wbrew wielu przeciwnościom, to jest ta rzecz, która Polaków i Koreańczyków łączy i że będzie nas w przyszłości łączyło jeszcze więcej. Polska zdecydowała o zakupie koreańskich czołgów K2, a polskie koncerny energetyczne podpisały z Koreańczykami wstępną umowę na budowę w Polsce elektrowni atomowej. Kolejne szokujące zachowanie nastolatków, tym razem w podwarszawskim Pruszkowie. Policja zatrzymała 6 osób w związku z nagraniem opublikowanym w internecie, na którym widać, jak grupa nastolatków znęca się nad 16-letnim chłopakiem. Biją go i kopią, a jedna z dziewczyn każe mu klękać i całować jej buty. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak powiedział, że troje zatrzymanych było wcześniej znanych policji. Przez cały czas jesteśmy w kontakcie z sądem do spraw nieletnich. Dalsze czynności między innymi w sądzie będą wykonywane. W przypadku osób oczywiście nieletnich, bo o takich mówimy, wszystkie osoby zatrzymane są w wieku od 14 do 16 lat. Wszystkie one są przesłuchiwane w charakterze sprawcy czynu karalnego. I co więcej, w tym przypadku są one wykonywane w obecności opiekuna bądź rodzica. Rzecznik stołecznej policji powiedział, że o zdarzeniu funkcjonariuszy poinformowała matka pobitego chłopca. Do zdarzenia doszło pod koniec lutego. Film IO Jerzego Skolimowskiego bez Oscara. Polska produkcja w kategorii najlepszy film międzynarodowy przegrała z niemieckim filmem Na Zachodzie bez zmian. Zdaniem filmoznawcy Marcina Radomskiego, niemiecka produkcja imponuje rozmachem, a także wpisuje się w aktualny antywojenny nurt. pokazuje taki bezsens wojny, piekło wojny, właśnie na przykładzie młodych chłopaków, którzy ruszają na front i na początku myślą, że to wojna będzie trwała chwilę, a oni przeżyją najlepszy swój moment w życiu, a okazuje się, że to jest najgorszy moment ich w życiu i to jest piekło i trwa bardzo długo, a film ogląda się ze ściśniętym gardłem. W opinii krytyka filmowego Sebastiana Smolińskiego film Io Jerzego Skolimowskiego, mimo że Oscara nie zdobył, zasługuje na uznanie. To, że Io nie wygrał, naprawdę nie oznacza, że nie był fantastycznym fenomenem. Już trochę o tym wspominałem, ale też śledziłem po prostu jako pasjonat też amerykańskiej kultury. Lubię też krytyków, ich śledzić i tak dalej. Przez wiele miesięcy patrzyłem, jak rzeczywiście ten film zdobywał autentycznie serca i New York Times zachwycony, ale nawet po prostu to był autentyczny fenomen. Więc jakby tutaj uważam, że to był trochę pojedynek jak Dawid z Goliatem, właśnie przez skalę na Zachodzie bez zmian. Wielkim wygranym tegorocznych Oscarów okazał się film Nomen Omen. Wszystko wszędzie naraz. Produkcja zgarnęła 7 nagród, w tym za najlepszy film i dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na wschodzie początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w deszcz, który będzie powodował gołoleć. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 stopni Celsjusza w centrum, do 14 stopni na południowym zachodzie, czyli dzisiaj dosyć ciepło. Wiatr umiarkowany nad morzem i w obszarach podgórskich, okresami dość silny, a w szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 100 km na godzinę, w Sudetach nawet do 110 km, więc należy uważać. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Po oscarowej nocy czas na oscarowy poranek. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy. Dzień dobry państwu, a witają się Radosław Nałęcz i Karol Gnadiusz. Już mamy 7 minut po godzinie 6. My powinniśmy być w strojach galowych, panie redaktorze. Teraz z muchą, rozłożony. Oczywiście. Człowiek w jakimś fraku powinien siedzieć albo coś. Nie, to już po herbacie. Panu bliski jest film i kino? Lubię. Ale za dużo czasu nie mam. Lubię, ale nie poświęcam temu czasu. Tak jest. Za dużo. Dyplomatyczna odpowiedź. No to gramy, proszę pana, do jednej bramki, ale dobrze, że są z nami jeszcze ci, którzy z filmem Za pan brat i poświęcają się mu od rana do nocy. Rzeczywiście, dzisiaj sporo będzie o oscarowej nocy, o filmach. Ale i nie tylko. Witają się z państwem owa dwójka, która mówi te słowa, i Małgorzata Łukowska, która przygotowała program, Bartek Bielecki, który przy telefonie dzisiaj, i Michał Jakubik za konsoletą, więc zapraszamy na ten poniedziałkowy poranek do 8:45. Tradycyjnie zapachniało drogimi perfumami w powietrzu w Dolby Theater w Los Angeles. Pojawiło się mnóstwo gwiazd, właściwie ci najważniejsi ludzie, którzy tworzą współczesną kinematografię. Kolejna noc Oscarowa za nami, kolejna ceremonia wręczenia Oscarów, to już 95. ceremonia, prowadzącym był Jimmy Kimmel. Dziś przez cały poranek będziemy Państwu mówili nie tylko o tym wydarzeniu, ale o tych, które z historii dobrze znamy, które zapadły nam gdzieś w pamięć, o wydarzeniach, które sprawiły, że na ustach całego świata były niektóre nazwiska, od chociażby Will Smith, który spoliczkował prowadzącego, czy też inne historie związane, a to z rozerwaną suknią, a to ktoś spadł ze sceny. No było trochę tych historii i o tych historiach dzisiaj w trakcie programu Państwu powiemy. Zgadza się, natomiast z tych bieżących spraw Wszystko Wszędzie Naraz. To jest ten film, który miał 11 nominacji i zgarnął 7 statuetek, więc autorzy tego filmu są przeszczęśliwi. Podejrzewam, że tam dopiero rozpoczyna się to podsumowanie, to afterparty, to świętowanie. Pewnie jest gorąco. Niebawem w naszym programie Ryszard Jaźwiński, który dla Państwa relacjonował wydarzenie i przebieg tegorocznej gali Oscarów Wszystko Naraz. Opowie nam w takim krótkim wejściu podsumowującym, a my będziemy wracać, proszę Państwa, do tych owych historycznych momentów, ale też zachęcamy słuchaczy do tego, by dzisiaj razem z nami w poranku byli poprzez odpowiedzi na nasze pytania. Gdyby Państwo mogli nagrodzić Oscarem jeden dowolny film, to która to byłaby produkcja i dlaczego? 2 2 7 3, ale to nie muszą być tegoroczne produkcje, jeśli w ogóle Państwu przychodzi do głowy film, za który uważają słuchacze, że należałaby się nagroda, to czekamy. A ja mam jeszcze jedno pytanie, panie redaktorze. Dobrze, ja jestem gotowy. Gdyby słuchacze mogli, w tym także pan i ja, zagrać w jakimś filmie oscarowym, albo w ogóle w jakimkolwiek, to w jakim filmie państwo chcieliby zagrać i jaką postać, w co by się najlepiej wczuli? To mnie interesuje. Ciekawe, jakie mają państwo przemyślenia na ten temat. Czy możemy poruszać się w kategoriach tylko i wyłącznie ludzkich postaci, czy a możemy skądże? Też być tym osiołkiem, albo wielbłądem, albo jakimś innym zwierzakiem? Im więcej osiołków, tym lepiej. Albo słoniem. O, w składzie porcelany. No to jest ładna rola. To byłoby, z gracją. To byłaby bardzo piękna rola. Widzi pan, nawet aż mikrofon mi tutaj runął. 2 2 7 3. Przypominamy numer telefonu do nas. Teraz 14 i oddajemy państwu jeszcze głos w sprawie Oscarowej nocy. Just like I know it's gone, I knew the song. The young girl with eyes. La Isla Bonita, czyli Madonna, 18 minut po szóstej. A w studiu panowie, którzy przed chwilą jeszcze z państwem byli, Ryszard Jaźwiński jestem, Jan Dzień Dobry. Dzień dobry, witajcie panowie. No to dla was była długa noc. To była długa noc i w dodatku zaczęła się natychmiast wraz z rozpoczęciem Nocy Oscarów w Trójce, bo to była ta zmiana, dosyć nieoczekiwana zmiana czasu w Stanach Zjednoczonych raptem poprzedniej nocy. Panowie, takie pytanie otwierające. No kto jest wielkim wygranem tegorocznych Oscarów? Gdyby miało takie pytanie paść, a wy mielibyście odpowiedzieć, ja nie? No absolutnie, absolutnie zwycięzcą największym jest film Wszystko Wszędzie Naraz, który miał najwięcej nominacji, 11 nominacji, a wygrał 7 Oscarów, w tym ten najważniejszy dla najlepszego filmu. No i to nie było żadne zaskoczenie, bo rzeczywiście ten film zapowiadano, że po prostu te Oscary wygra. Ale jak widzieliście ten film, albo jeżeli zobaczycie ten film w najbliższej przyszłości, no to myślę, że można śmiało stwierdzić, że mało było takich zwycięzców, jak Wszystko Wszędzie Naraz, mało tak szalonych i kreatywnych filmów, jak nieprzewidywalnych, ten. Prawda? No musimy się zgodzić, że to jest film, który niekoniecznie wszystkim musi się podobać. Zdecydowanie, nawet rozmawialiśmy w czasie Nocy Oscarowej, że są bardzo mocno podzielone opinie na temat tego filmu, również między nami, ale... To dobrze wróży. Tak. W samym tytule, prawda? Bo... Kino powinno właściwie sprawiać, że po seansie wychodzimy i rozmawiamy ze sobą jednak, a nie przysypiamy na fotelu. Natomiast czy faktycznie, jeżeli było 11 nominacji i faworytem okazał się ten film, na który wszyscy stawiali, to była ciekawa gala, czy raczej tak wiało trochę nudą i przewidywalnością? Sama ceremonia była chyba troszeczkę za grzeczna jak na nasze potrzeby, bo ona była rzeczywiście dosyć spokojna. Nie było takich nieoczekiwanych zwrotów akcji jak rok temu. Już to nie będę może wspominał w szczegółach. Chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie, było bardzo spokojnie i rzeczywiście faworyt, no bo 11 nominacji najwięcej w tym roku, otrzymał w sumie 7 Oscarów, no więc tak, zwycięzca był pewny, aczkolwiek jednak pewnego rodzaju zaskoczenie, bo tutaj no Azja górą w tym roku. Tak. No i też w kategoriach aktorskich to było może niewielkie zaskoczenie, ale delikatne zaskoczenie to, że Michelle Yeoh właśnie we Wszystko Wszędzie Naraz dostała nagrodę dla najlepszej aktorki, a nie Cate Blanchett za film Tar. To było jednak może małe zaskoczenie, chociaż to był taki bardzo, bardzo bliski pojedynek. No i w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego Brendan Fraser za Wieloryba, co bardzo mnie i chyba nas wszystkich ucieszyło, ale też były przewidywania, że mimo wszystko to Austin Butler za Elvisa dostali tą nagrodę. Więc to były takie dwa, myślę, największe, może nie duże zaskoczenia, ale zaskoczenia. Ale niespodzianką na pewno było to, że aż trójka aktorów z filmu Wszystko Wszędzie Naraz zdobyła Oscary, bo dwoje aktorów w rolach drugoplanowych, Kehoe Kwan, no i Jamie Lee Curtis, no to jej wielki sukces, pierwsza nominacja, pierwszy Oscar, a w końcu aktorka, którą znamy z tak innych i tak wielu różnych ról, jednak w kinie rozrywkowym albo w horrorach. A panowie, a co z polskim filmem? To był tylko akcent czy akord? Nie, to było duże jednak wydarzenie, sama ta nominacja, no ale tak jak zresztą tuż przed ceremonią Jerzy Skolimowski w wywiadzie dla Trójki mówił, nie spodziewał się tego Oscara, no i to się potwierdziło. Na Zachodzie bez zmian to ten drugi wielki oscarowy zwycięzca, 4 w sumie Oscary, w tym właśnie w tej kategorii najlepszy film międzynarodowy, ale też zdjęcia, to ten duży prestiż, muzyka nagrodzona. Także to drugi właściwie taki faworyt oscarowy. Tak, drugi faworyt. No i z IO chyba musiał wygrać niestety. IO było chyba na drugim miejscu rzeczywiście z tych 5 filmów, więc i tak była jakaś mała szansa na zaskoczenie, ale tak jak mówiłeś, Jerzy Skolimowski już od paru dobrych tygodni powtarzał, że na nic się nie nastawia. Myśleliśmy, że może to jest taka kurtuazja, ale no to jest film Netflixa na Zachodzie bez zmian, więc oni też mają zupełnie inne możliwości przy promowaniu takiego tytułu. Ostatnie, może nie ostatnie lata, ostatnie dwie dekady to czas, kiedy przyglądaliśmy się w filmach na super efekty specjalne. Czekaliśmy na jeszcze kolejne wow. I co jeszcze będzie ciekawszego? Ostatnie 5 lat w kinie pokazuje, że zaczyna grać światło, zaczyna grać muzyka, odchodzi się od spektakularnych, wielkich wydarzeń, więcej poświęca się na scenariusz, jak to jest wszystko ubrane, zapętlone. Czy rzeczywiście to jest ten trend, który będziemy obserwowali w tym roku w kinie i po tej gali Oscarów? To będzie takie światełko w kierunku tych produkcji, które wcale nie muszą mieć jakichś hop-siup wyskakujących różnych rzeczy komputerowych, tylko... Ale jednak też mają, historii. Bo tutaj muszę przywołać Oscara właśnie za efekty specjalne. Avatar, istota wody. No to znowu jednak jakiś, zgodzisz się pewnie, Janku, krok do przodu, jeśli chodzi o tę stronę wizualną filmu. Zdecydowanie. James Cameron znowu to udowadnia. Tak, w samych nominacjach też to było widać. Avatar nominowany do najlepszego filmu, to myślę, że dosyć duże zaskoczenie. No trudno, żeby w tej nominacji nie było wielkich, spektakularnych wydarzeń. Ale, właśnie, ale to nie zawsze tak, się... To właśnie to rzeczywiście chyba jest takie otwarcie. Hollywood jednak na te filmy powiedzmy komercyjne, niekoniecznie artystyczne, niekoniecznie intelektualne, są na to przykłady. Top Gun, Maverick, kolejny taki przykład, zresztą bo ich więcej w tym roku. Tak, no i Wszystko wszędzie naraz, które jest jakąś taką syntezą tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, bo to jest niezależny film amerykański, studia A24, bardzo, bardzo teraz popularnego, który łączy w sobie właśnie kino akcji, trochę science fiction tak. Zdecydowanie, ale gdzieś w sercu tego filmu jest dramat rodzinny pomiędzy matką i córką i to, że temu filmowi się to udaje połączyć, to już samo w sobie myślę jest sukcesem i też wskazuje jakąś drogę na przyszłość. Wydaje mi się, że w tym sensie, mimo tego, że gala była nie najciekawsza może rzeczywiście, to same wybory i nominacje wskazują mimo wszystko jakąś drogę na przyszłość. Czyli cały czas liczy się historia, cały czas liczy się opowieść w kinie i tym twórcy niezmiennie próbują kupić widzów, kupić się również krytyków. Ale też liczy się właśnie forma i poszukiwanie, no może nawet pewnego eksperymentu, bo wiemy o tym, że takim eksperymentem był film Io Jerzego Skolimowskiego, jednak bardzo doceniony, a skromne przecież dzieło i bardzo specyficzne. No i tak możemy też jednak powiedzieć o filmie Wszystko wszędzie naraz, czyli tym najważniejszym zwycięzcy, bo to nie jest standardowe podejście do kina. Tak i myślę też, że to są wszystko filmy, które najlepiej działają w kinie i to też jest bardzo ważne. Wszystko wszędzie naraz i o Top Gun Maverick to już w ogóle. To są filmy, które po prostu na platformie streamingowej będą działały trochę gorzej. Proszę Państwa, po oczach naszych gości widać taką pasję, taką radość. Oni by mogli nieustannie o tym opowiadać, niemniej jednak mają za sobą noc. Całą noc, noc Oscarową w Trójce. W końcu tak jest. Kiedyś trzeba iść spać. Ryszard Jaźwiński, Trójkowa Filmowa, Jan Lubaczewski, kierownik artystyczny Kina Mondo. Panowie, bardzo Wam dziękujemy. Dobrego, spokojnego wypoczynku teraz. Dziękuję. A my do kina. I miłej audycji. A my do kina. W takim razie musimy nadrobić zaległości. Dziękujemy bardzo. Za Mondo. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega? No, wiadomo, Barbara. Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1049 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na pierwszy raport z dróg. Jest z nami Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, kłaniamy się. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Dzisiaj o Oskarach przede wszystkim w programie mówimy, więc czy jakieś twisty, zwroty akcji na drogach już się dzieją? Co się, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda w ten sposób, że nie mógłbym wręczyć żadnego motoryzacyjnego Oskara z tego powodu, że ruch po prostu dzień jak co dzień. Zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny, ale do niego jeszcze trochę czasu upłynie. Na autostradzie A1 spowolnienia w ruchu od Podczewskiego Stanisławia po Malenin i przy dojeździe do punktu poboru opłat w Rusocinie. Na S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie korek i w wielu miejscach spowolnienia. Na autostradzie A2 na obwodnicy Mińska Mazowieckiego na jezdni w kierunku Siedlec, zanim dojedzie się do Kałuszyna, trzeba pokonać dwa miejsca, w których ruch jest znacznie spowolniony. Autostrada A4 między węzłem Dębica Zachód a węzłem Tarnów Centrum na 526 kilometrze zepsuła się ciężarówka. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Jeszcze trasa S7, kłopoty na jezdni w stronę Warszawy zaczynają się w rejonie Modlina na moście przez Wisłę i ciągną się do Czosnowa. W stronę Płońska utrudniony jest ruch też od świateł w Czosnowie. Wszystkim za kierownicą, ale i również pieszym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Punktualnie 6.30, czas na skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Straty rosyjskie pod Bachmutem sięgnęły w ciągu doby 240 zabitych i prawie 300 rannych, poinformował rzecznik wschodniego zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy. Sirhij Czerwaty podkreślił, że Bachmut nadal stanowi epicentrum działań bojowych. Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną najemnicy z grupy Wagnera przekroczyli rzekę Bachmutkę we wschodniej części miasta i przesuwają się w kierunku centrum. Weekend upłynął pod znakiem pierwszych spotkań parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z sympatykami w ramach przedwyborczej trasy Przyszłość to Polska. W Jaśle na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że grozi nam kolejna odsłona wojny polsko-polskiej, z którą w jego ocenie wyruszył na trasę Donald Tusk. Argumentował, że jej wyrazem jest atak mediów na Jana Pawła II. Premier porównał te działania do postawy mediów III RP wobec szmalcowników z II wojny światowej. Grzechy i winy, a czasami wręcz rzeczywiście zbrodnie zdeprawowanych księży próbują przypisać Janowi Pawłowi II. To jest tak, jakby, i tak robiły też media III Rzeczpospolitej, jakby winy szmalcowników i kolaborantów z II wojny światowej przelać na cały polski naród. Byli szmalcownicy? Byli. Ale naród polski był bohaterski w czasie II wojny światowej. Szef rządu powiedział, że nie należy stosować takich metod. Jednocześnie wezwał Polaków do obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Film Wszystko Wszędzie na Raz otrzymał Oscara dla najlepszego filmu. Jest to historia chińskiej imigrantki borykającej się z trudami codzienności matki w średnim wieku. Film był faworytem tegorocznej gali. Otrzymał 11 nominacji, z czego zdobył 7. Drugim filmem, który w tym roku zdobył najwięcej statuetek, był Na Zachodzie bez zmian szwajcarskiego reżysera Edwarda Bergera. Adaptacja powieści Erisha Marii Remarka została najlepszym filmem międzynarodowym i w tej kategorii pokonała m.in. polski film IO Jerzego Skolimowskiego. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Kino kinem, sport sportem i Mateusz Warianka dzisiaj o poranku. Dzień dobry, panie redaktorze. Mateuszem Warianką, dzień dobry. To prawda. To co? No niech pan zagra swoją rolę najlepiej, jak pan potrafi, proszę bardzo. Legia Warszawa pokonała 2-0 Stal Mielec na zakończenie weekendu w piłkarskiej ekstraklasie. Wojskowi na prowadzenie wyszli w 49. minucie po golu Tomasa Pekharta. Wynik ustalił w 85. Filip Mladenowicz. Przy drugiej z tych bramek asyst zanotował pomocnik Igor Strzałek. Znaczy, na pewno przywiązuję jakąś część uwagi do tego, ale to nie jest tak, że rozpamiętuję to. Ja akurat mam sobie taką cechę, która chce dążyć cały czas, która chce więcej i więcej, więc myślę, że taką asystą się nie zadowolę. Tymczasem piłkarz Stali Piotr Wlazło żałował niewykorzystanych okazji. Stwarzaliśmy swoje okazje. Myślę, że ten mecz naprawdę wyglądał dosyć dobrze w naszym wykonaniu, tylko zabrakło skuteczności. Po czym pokazała Legia, że ma tą jakość i praktycznie tą pierwszą bramkę, no z niczego wrzutka i Pekhart zamienia to na bramkę, także trochę brakuje nam szczęścia, trochę jakości, no i musimy to odmienić jak najszybciej, bo robi się gorąco. A wcześniej kolejne punkty stracił mistrz Polski Lech Poznań. Kolejosz w mocno rezerwowym składzie tylko zremisował 1-1 z Piastem Gliwice. Liderem wciąż jest Raków Częstochowa, 9 punktów nad Legią i 18 nad Lechem. Dziś zakończenie 24. kolejki. Wieczorem Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. A we włoskiej Serie A pierwszego ligowego gola w tym sezonie zdobył Nikola Zalewski. Jego AS Roma przegrała jednak 3-4 z Sassuolo. W barwach giallorossich zadebiutował Jordan Majchrzak, który wszedł na murawę w 77. minucie. Powoli do formy po kontuzji wraca Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zagrał w meczu Barcelony z Atletikiem Bilbao, wygranym przez Blaugranę 1-0. Lewandowski z powodu kontuzji opuścił 2 poprzednie spotkania. Teraz skoki narciarskie. Dawid Kubacki na 3. miejscu zakończył konkurs Pucharu Świata w Oslo. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który przy okazji wciąż jest liderem cyklu Row Air. O szczegółach Kuba Niziński. Ponad 22 punkty traci Dawid Kubacki do lidera Row Air Stefana Krafta. Polak zajmuje 4. miejsce, a rozdziela ich Angela Niszek i Halvor Egner Granerud. Wczoraj podczas konkursu w Oslo najlepszy był Stefan Kraft, Laniszek 2., a Dawid Kubacki skończył ostatecznie na 3. miejscu, choć po pierwszej serii był 7. Dzisiaj rywalizacja w Row Air przenosi się do Lillehammer, a skoczkowie mają przed sobą kwalifikacje. Te rozpoczną się o 20:30. Trójki, Kuba Niziński. I na koniec jeszcze zaglądamy na siatkarskie parkiety. Trefl Gdańsk pokonał 3-0 Stal Nysa w 27. kolejce Plus Ligi. Wcześniej do niespodzianki doszło w hicie tej serii. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała ze Skrą Bełchatów 0-3. Liderem pozostał Jastrzębski Węgiel, który wykorzystał potknięcie Warty Zawiercie. Podium zamyka ASEK Oresowie Rzeszów. To był Mateusz Warianka. Panie redaktorze, bardzo dziękujemy za to spotkanie. I szybkie pytanie, w jakim filmie chciałby pan zagrać i jaką rolę? W jakimś niemym. Dlaczego przecież pan ma taki piękny głos? Właśnie. No ale w radiu pracuje. Tyle przemyśleń ma pan. Jak się człowiek namówi, nagada w radiu, to potem już się nie chce. Przydałaby mu się taka niema robota. Tak. No, żeby go tylko pokazali. No, bardzo fajne rozwiązanie. To sprawdźmy, co dzieje się w pogodzie. Dzisiaj miejscami opady deszczu na wschodzie, początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące te opady w deszcz marznący, który to może powodować gołoleć, a przez to kłopoty na drogach. Temperatury od 5 stopni Celsjusza do 14 stopni, wiatr w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 65 km, natomiast w górze może nawet rozpędzić się ten wiatr do 110 kilometrów na godzinę. Powiedziałem w górze, a chodziło o w górach. Trójka. Program trzeci. Bo góra mapy to zupełnie inny region. Jak się odwróci mapę, to też jest inaczej. To prawda. Trzeba przekręcić to. O, to wyjdzie lepiej. Dzisiaj jesteśmy, prawda? Po tej nocy Oscarowej. Ja to bym sobie tam nie ujmował. Dobrze, to w takim razie my państwa pytaliśmy o te Oscary. Pierwszy głos w sprawie. Słuchałem nocy Oscarów i najbardziej podobał mi się komentarz Marka Wałkuskiego. On wymyślił Oscara dla filmu, który udało nam się obejrzeć do końca. Ja bym to pociągnął dalej. Na przykład Nobel dla książki, którą udało się nam przeczytać do końca. Złota patelnia dla obiadu, który udało nam się zjeść do końca. W kategorii zdrowie i higiena. Za uszy, które udało nam się wymyślić do końca. Także słuchajmy programu trzeciego dzisiaj, do końca audycji przynajmniej, to na pewno Nobel dla wszystkich spadnie, albo Oscar. No, 2-2, 7-3. Panie Marku, dziękujemy pięknie. W sprawie też postaci, w które państwo chcielibyście się wcielić, tutaj też czekamy na państwa propozycje. 2-2, 7-3. Ja bym chciał zagrać gołąbka. O, piękne! W pokoju.

przyczepki, czy jakieś mniejsze auta przywożące te rzeczy by tam wyjeżdżały i nie mam na myśli tylko naszego kraju, ale także na przykład Litwinów, czy jeszcze innych naszych sąsiadów, a to się okazuje, że nikt już tych elektrośmieci nie zbiera, nie potrzebuje. No i teraz Niemcy mają z tego tytułu problem. Liczba takich nielegalnych odpadów wielkogabarytowych, na przykład w Lipsku, bo o nim piszą dziennikarze, uległa podwojeniu w latach 2017-2021 do 2,5 tony rocznie. W 2,5 tysiąca ton rocznie. W 2017 roku z ulic i placów zebrano 129 telewizorów i innych urządzeń elektronicznych, a w 2021 roku było ich już około 2600. 20 razy więcej. To ja z kolei sprawdziłem w swoim portalu, co słychać. I tutaj przede wszystkim Politechnika Opolska, która szykuje się do dni otwartych, te 23 i 24 marca. No i proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób władze uczelni chcą ściągnąć na rybek młodych studentów do siebie. Między innymi nie będą zapraszać do naprawy popsutych lodówek ani telewizorów, nie? Natomiast będzie można sprawdzić na takich specjalnych warsztatach, w czasie takich warsztatów zorganizowanych przez Wydział Budownictwa i Architektury, jak pracują elementy konstrukcji budowlanych, czyli będzie można wytrzymałość mostów na przykład sprawdzić, ale też z ekonomią za pan brat, chłopska szkoła biznesu, bardzo mi się spodobała nazwa tych warsztatów, czy sterowanie dronami, ale też popularne klocki są wykorzystywane do konstruowania różnych rzeczy i sprawdzania przede wszystkim, więc te klocki znanej firmy będą też wykorzystane tym razem do programowania, programowanie ruchu wózka widłowego, czy na przykład gospodarowanie zapasami, to sklepik z tabliczkami czekolady. Tego piękna rodzaju warsztaty sprawa. Politechnika Opolska szykuje się, podobnie zresztą jak inne uczelnie, do tego, żeby kolejne młode osoby zaprosić pod swoje skrzydła i wykształcić specjalistów. Idą nasi kolejni specjaliści. Proszę Państwa, Europa się o nich domaga. Byłem w ubiegłym tygodniu w Rijece. Proszę Pana, spotkałem tam Polaka, który jest odpowiedzialny za restrukturyzację portu w Rijece. To jest jeden z największych portów na Adriatyku. Proszę pana, Polacy są tam rozchwytywani. A sieć sklepów, takich malutkich jak u nas, takie zwierzątka są na rogu, prawda? Mm-hmm. Takie sklepiki zielone. I jest podobna sieć w Chorwacji i Polacy, proszę pana, prowadzą tę sieć sklepów, wie pan? Także szturmem zdobywamy nie tylko biznes zagraniczny, ale także tamtejsze uczelnie, czy też ogromne firmy. I pewnie znajdzie się ktoś po Politechnice. To akurat Politechnika Gdańska, pan Bartek jest, którego serdecznie pozdrawiam i naprawdę, no, możemy być dumni. A takich historii jest mnóstwo. Zaglądamy jeszcze do brytyjskich badań naukowych, bo Brytyjczycy za Amerykanami znowu, proszę państwa, pracują nad 4-dniowym tygodniem pracy, który ma poprawiać samopoczucie i utrzymuje wydajność. Już nie tylko naukowcy z University of Cambridge i z Boston College, ale także naukowcy z Wielkiej Brytanii dochodzą do wniosku, że no, gdybyśmy skrócili czas pracy o 20% w skali tygodnia bez utraty wynagrodzenia, to doprowadziłoby do znacznego spadku poziomu stresu pracowników. Piękna idea. Redukcji dni na zwolnieniu chorobowym, zwiększenia lojalności pracowników wobec pracodawcy oraz wyraźnie w tych badaniach poprawiło równowagę między życiem zawodowym a prywatnym osób w wieku roboczym. To są wnioski naukowców z Wielkiej Brytanii. Coraz cieplej robi się za oknami, coraz bardziej zaczynamy myśleć o wakacjach, a jak wakacje, to oczywiście i sezon, a jak sezon, to bezpieczeństwo na kąpieliskach, to jest ale bardzo istotna sprawa. Ale pan to połączył pięknie, jak natomiast po nicce. 17 marca, do 17 marca właściwie, można się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. No i tutaj te dwie instytucje, czyli MOSiR, a z drugiej strony Powiatowy Urząd Pracy, dowiadujemy się, organizuje takie bezpłatne szkolenia, ale też gwarantuje zatrudnienie dla tych osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Elbląskim Urzędzie Pracy. No i nie tylko możemy otrzymać odpowiednie wykształcenie, odpowiedni kurs, ale też gwarancję zatrudnienia, więc w ten sposób tutaj pracują eksperci, specjaliści nad tym, żeby faktycznie te wakacje były ciut bezpieczniejsze, bo te statystyki są coraz gorsze, ale to też być może dla kogoś z Państwa będzie inspirująca wiadomość, którą między innymi można znaleźć w internecie. O, i to taki nasz krótki przegląd tego, co dzisiaj ciekawego można przeczytać w portalach, czy też odnaleźć w portalach. 14 minut do godziny 7 nam pozostało. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Chociaż faktycznie taka łza, niech to będzie łza szczęścia, może się pojawić w tym momencie, kiedy człowiek wychodzi na scenę i odbiera tę upragnioną statuetkę, a przecież dzisiaj nie uciekniemy od tematów oscarowych. Decyzje Amerykańskiej Akademii Filmowej często wzbudzają kontrowersje. Wybitne filmy są pomijane, a te średnie obsypywane nagrodami. A co jeśli to my moglibyśmy przyznawać te Oscary? Pytał o to przechodniów Bartosz Bielecki. Tar i Kate Blanchett na pewno, bo genialnie zagrała. Świetna aktorka, niepowtarzalna rola, kobieca, cudowna, wow. Ojciec chrzestny, bo ma dużo prawdy w sobie i jego cytaty są ponadczasowe. Siódma pieczęć, to jest stary skandynawski film. Jest świetny artyst, nawet wydaje mi się, że jak ktoś matura czy coś, to fajnie, bo jest dans makabry tam pokazany motyw. Dużo motywów w ogóle jakichś odnośnie religii. A generalnie jest ciekawe, ja tam na przykład bardzo lubię scenę, jak na początku główny bohater, który jest rycerzem wracającym z krucjaty, gra ze śmiercią w szachy. O to, czy po prostu będzie dalej żył. Jeśli chodzi o filmy, to tak. To ja bym powiedział, że na przykład Mroczny Rycerz Batmana z Nolanem by dostał. Misiowi można by dać. Misiowi widziałem chyba najwięcej razy. Śmieszny jest. Ja bardzo kocham Ten Things I Hate About You. Po polsku Zakochana Złośnica. Kocham grę aktorską tam. Aktorów ogółem tak samo. I całą tę historię, jaką przedstawiają. No nie, kocham ten film po prostu. I ja bym najprędzej jemu dała. Wczoraj oglądałem Everything Everywhere All at Once. jest fajny. Najlepszy z tego, co oglądałem ostatnim czasem. Zresztą on walczy o Oscara w tym roku. Serio? No to dobrze. No myślę, że właśnie ten film będzie. No nasz słuchacz miał nosa, prawda? No walczył i powalczył na 11 nominacji. 7 nagród. Tak. Pan wiedział, co obejrzeć. Bardzo, bardzo, bardzo dobry i bardzo trafny wybór. Faktycznie zgadzamy się. To jest Wszystko wszędzie naraz, polski tytuł. Film, który był właściwie tym najważniejszym, jeżeli pomyślimy sobie o tej nocy, która za nami, nocy oscarowej. A państwo jakiemu filmowi przyznaliby taką nagrodę? 2 2 7 3 czekamy na telefony i powolutku patrzymy na zegar. Zbliżamy się do godziny 7. 8 minut nam pozostało, u nas serwis już niebawem. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're out of hope. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Choć podłoga się klei, czas się wzbić. Niewidzialne bariery skruszyć w pył.